Bueno, pois vamos ir a ese apartado de quen che preguntou, ali vale, na capital da Ribeira Sacra, que tam leva o noso correspondente Xosé Manuel. E agora xa o temos ao outro lado do fío telefónico. Vale. E vamos a falar con el. Ven. Boas tardes, Xosé Manuel. Xosé Manuel, boa tarde. Parece que... Hola, que tal? Moi boas. Aquí estamos agardando... Tabas, que estabas facendo o carajillo ou que? Agardando a túa participación e colaboración. Estaba dormindo a sexta. Vale. Bueno. Que fai tempo dela. Oxe, sí, sí que tempo, pero a pesar fai de tempo que... tempo dela. Sí, sí, te, tempo dela, pero escoita, pero a pesar de que é tempo dela, tamén te tempo de ter un pouquiño de lecer, porque o tempo tamén aí está un pouquiño desapacible, non? Mira, hoxe temos outono e inverno, e mañá igual temos verán, ou vale, primavera verán. Bueno, vale, vale. Vai así a cousa, sí, ahora cada vez máis cambiante. Sí, sí, sí. Sabemos xa que poñer. Claro. Bueno. Uh-huh. Como dice, que poñer xa. Como bueno, dice o refrán... No me... bueno, como dice o refrán? A ver, Armando, que ti es un sabio no, refraneiro. Eu nada. Recolle algunhas cousas, sí, tamén. Sí. Bueno, cando escoito, o outro día escapouse unha, tiño que preguntarlle á persoa. dice, no mes de maio, lavo os teus panos. Serán os panos dos mocos. Sí, tendo tempo que temos, lóxicamente aí aparece máis que un catarro. A auga de maio aínda carga o carro. Aínda carga o carro. Sí. Sí, sí, señor, sí, señor. Alandre, sí, señor. Que non se ve en maio, non se ve en todo o ano. Vale. Veña. Bueno, imos alá. Pois pues eso, bueno, empezamos polo tempo, decidimos que hoxe é eso. Sí. Está chovendo. Chove ben, fai fresquiño, xa fai falta chaqueta, bueno, pero, por exemplo, para fin de semana xa dan temperatura de 30 graus, por eso vos digo que está o tempo tolo. Vale. Maio, din, o refraneiro tamén así o acredita, sí, un pouco así, cambiante, sí, cambios bruscos e tal, pero bueno, pues teremos a man, sí, a roupa de outono e a roupa de primavera. Vale, claro. Vale. Pois moi ben, ter cuidado cos catarros e nada máis. Correcto, a ver, que vos digo logo, empezamos a ver que hai algunha nova por aquí para meter no caixón de gústame. Vale, moi ben. Dos non me gusta. Pois pues moi ben, dalle. Sí. A ver, se teño máis non me gusta que gústame. Bueno. Vaya. Vou empezar por gústame. Bueno. Bueno, sabes, indo ao fútbol e non entrando no Barcelona, porque que de desastre máis grande. Vaya. Sabes, sin que era culé. E, bueno, igual que outro día rin e pasei no ben, pois, o martes todo ao contrario. Sí, hai unhos... Unha decepción grandísima, eh? Bueno, sí, sí. Bueno. As redes enchéronse de gaxres un poquinho de... Pero escoita, deu máis satisfacioso o Real Madrid 90 minutos do Barça que toda a trayectoria deste ano. Arregló ya tempado a Madrid. Sí. Sí, así. E tanto. Sí, sí. Bueno, pois aquí andamos entre no que a fútbol se refire, sí, a primeira división, concretamente, pois pues andamos, como sabedes, sí, Deportivo Celta Lugo. Ey. O Lugo está pasando apuros para salvar a categoría, para non descender, para baixar de segunda. Sí, sí, sí. A ver, se temos sorte, cruzamos os dedos para que teña un bo final de liga. Del temporal, sí. Temos o de porque tamén nos dá unha de cal e unha de area. Estaba, pois, a principio de liga moi ben posicionado para se ascender, despois levou unha racha moi mala e baixou, agora parece que hai un repunte que se pode recuperar, pero bueno, e tamén ser deportivista é ser un pouco sufridor por esa inconstancia, esa falta de continuidade, etcétera, etcétera. o Celta, que é o que nos faltan, pois tamén, empezou ben, sí, está ahora loitando por non descender, pero bastante ben, a priori, depende del. Seguramente se salve, pero tamén está facendo sufrir os xareiros do Celta. Sí, señor. Volvo ao Depor, porque, bueno, sei, tive a ser ocasión de ver, senón a ves poder rescatar para poñer un día aí na radio. Fixo un sketch, un gag moi bo Alberto. Alberto Montes, sabes que é un seguidor do Deportivo, sí, dende a canle gol. Sí. fai todo o que pode por, bueno, por falar do Depor, por sí, animar, por poñerlle coña ao asunto, retranca. Esta semana pasada fixo, como vos digo, un sketch moi bon, no que el ahora en período electoral que estamos entrando, entraremos mañá, pois se posiciona como presidente do Deportivo. Sí, sí, que entre as candidaturas ten a Fran como presidente. Despois xa o resto do equipo, xa xente de Gol, amigos e colaboradores do programa, pero el a presidente, vota Alberto como presidente do Deportivo e como adestrador a Fran, porque non sei se sabedes, Fran vive en San Cugat. Sí, sí. O mítico xogador do Deportivo está vivindo aí en San Cugat. Alberto quedou con él, teñen pendente un partido de pádel. Mentras aproveitou, bueno, pois pues, pa que se el se os collen como presidente de Alberto, pois pues, el vai optar por Fran como adestrador. A verdade que nas redes sociais tivo éxito porque todo o que veña de Fran, co que Fran lle deu ao Depor. Claro, claro. Pois pues, xa vos podes imaginar. O gallá. E alén desa coña que fala de que bueno, que contextualiza ou trae a conto a Fran, o mítico centrocampista deportivista, tan bo, internacional, etcétera, a colación ven que estás especulando con que Mauro Silva pois poda ser presidente do Depor. Ajá. Un grupo de empresarios, apoiado seica por un elevado número de accións, uh-huh, está intentando convencer o exfutbolista, outro gran centrocampista, como sabedes, alma mater do Super Depor, que tantas alegrías, tantos éxitos tivo co equipo coruñés, uh-huh, anos atrás, pois están intentando convencelo para que lidere esa candidatura á presidencia do Deportivo da Coruña. Uh-huh. A veces o convencen para que se faga cargo, no estamos moi preto do centenario do club, uh-huh, entón estaban por aí os tiros. Muy bien, están viaxando por ali, uh-huh, a Sao Paulo, sabes, uh-huh, que actualmente vive en Sao Paulo, uh-huh. Ten, sei que é un bo home de negocios, vanlle ben alí, moi ben, e é o vicepresidente da Federación Paulista. Uh-huh. Din que ainda está pensando, tamén recoñece que, como li textualmente, son outro coruñés pero que vive no Brasil. Sí. Entón, eso di moito de que, bueno, guarda os recordos, moitas amizades, e seguro que incluso ao mellor intereses económicos, empresariais tamén. Uh-huh. Entón, sei que está pensando, non desbotou de primeiras esa posibilidade, uh-huh, están dando ya ainda voltas, e supoño que tamén. O sea que, uh-huh, agora que as augas pues, non están no Deportivo moi claras, e está en dúbida o actual presidente, pois de cara a renovación dese cargo, pois sí, se queren contar con él. Pode que sea beneficioso. Moi ben. Entón, pois eso, Mauro Silva se é tan bon xestor como foi xogador, pois igual lle ven ben ao Deportivo. Hombre, claro que sí. E tanto. Pois eso gústame de hoxe. E dos non me gusta, pois teño, por exemplo, pois Galiza, que moi malos datos en canto a quebra, a suspensións de pagos e quebras, tanto de empresas como de familias. Disparouse un 29% o número de negocios e familias afogados por as débedas no primeiro trimestre de 2019. Son datos de hoxe do INE, o Instituto Nacional de Estadística. En España aumentou pois o número de familias e empresas en quebra nun 4,4%, mentras que en Galicia fixou un 29%. Uh-huh. Que malos datos. Muy malos, sí señor. Y tanto. Familiar e empresarial. Houve 88 concursos de acreedores, suspensión de pagos e quebras neste primeiro trimestre aquí en Galicia. Uh-huh. Entón, bueno, a ver se algo coyuntural, uh-huh, non vaya máis este, uh-huh, tipo de estadísticas que, bueno, que se buscamos a redistribución, buscamos un pouco equilibrio, que non haxa, pois, eso, ni xente tan rica, ni xente tan pobre, ni xente afogada por débedas, pois, non son bons datos. Claro que non. Que máis? Que tampouco che gusta. Tampouco me gusta, pois que agora que nos estamos achegando, estamos no Ecuador da primavera, camiño do verán, o tema das praias. Es, sabedes que chufamos moito de praias, e con razón, porque temos moitas e boas. Agora que é o tempo de, pois eso, achegarnos ao verán, pois saen xa tamén as bandeiras azuis. Saen, pois, as concesións, quen renova, quen as que ya dan por primeira vez, etcétera, etcétera. Pois Galiza perde bandeiras azuis este ano. Sí. Será un total de 107, tampouco moitas menos que o ano pasado, dúas menos, solo que 2018. A provincia que máis ten, Pontevedra, con 55, segue a Coruña con 38 e 14 en Lugo. 107 bandeiras azuis para Galicia este ano, alguna menos que o ano anterior. Bueno, vaya, vaya. Pero bueno, non me gusta porque, claro... Claro que non, claro. Pero con todo con eso, con todo con eso, coido que é a terceira de España, a terceira sí, autonomía de España. Ser, que... Ser, está aí no ranking das primeiras. Exactamente, correcto. Sí, sí. Bueno. Despois, que máis? Pois, outro tema que non me gusta a min, creo que a ningún galego, é a subida do prezo do polvo. Sí, señor. Dende hai un tempo, pois sabedes que subiu bastante aquí sí. Nas feiras, aquí en Galicia nas feiras, igual non se nota moito, non se nota moito en comparación con outros niveis adquisitivos a nivel nacional, Cataluña, o País Vasco, Madrid incluso, que aí como lo cobran, pois que quimos dicir nós, cando aquí nos cobran a ración a 8-9 euros. Pero xa se queixa o paisano. ¿Sí? Eu de falar con Polveiras e dicir que claro, que xa os paisanos empezan a queixar e que como sigue suban máis vais acabar as feiras e a galiña do sabor de ouro. Sí, señor. E non por cobrarlo máis caro che poñen, como dí, as Polveiras máis cantidade. Máis cantidade. Cubren a madeira un pouquiño e ala vai. Entón, pois se xente Cuidado co precio do polvo. Hai cousas que son delicadas tocar e ese é un tema que é delicado. Uh-huh, claro. Entonces, que sí. E queixámonos eso porque nos subiron creo que ata habrá un ano, eran 7 euros o a ración nas feiras e ata non hai moito subirá 8, incluso a 9. Sí. Está estabilizado creo que en 8, pero bueno, 8 ou 9. Pero por aí fora, fálase de unha media de 16 euros. Eu non sí. Vos vou preguntar a vos, sí, por aí sí. Nas festas galegas ou nos restaurantes e tal. Pero a media din que están 16, 15, 17, 16... Bueno, sí, non está cerrado. No. Ese é o precio que por aquí... Será a media, non? Na Fonsagrada, dá 18 euros. Porque na Fonsagrada son moi abondosos. Sí. É que na Fonsagrada son che moi abondosos, e os platos son un poquinho máis grandes. Aí poñerá máis, sí, Armando. Sí, o prato son un poquinho máis grande. Bueno, sí. O prato é grande, pero o pulpo é corto. Entón, lín esta semana... Sí. Na Voz de Galicia, un artigo que di que fala de posibles motivos... Que encarecen o prezo do polvo. Ajá. En o que, digamos, se centran un pouco é no aumento da demanda que hai en Estados Unidos. Por de prova maneira, Estados Unidos subiu o carro do pulpo. Mira, estáse disparando a demanda en todo o mundo. Ajá. Claro, estáse a convertir o polvo nun prato de luxo, entonces como hai máis demanda, hai menos polvo, pois hai que encarecelo, aproveítase para encarecelo e sacarlle máis proveito económico. Vaya. Igual fan hamburguesas de polvo. Quién no te... sabe o que farán. Entón, xa se están buscando alternativas. Sí. Bueno, eso sempre se dixo aquí, que claro, que incluso en Galicia, que non se reproduce, non hai polvo para abastecer a demanda galega. Claro. Aquí somos grandes comedores de moitas cousas, pero de polvo por excelencia. Mm. Eu sempre oín que... en Galicia consumimos casi todo o polvo que producen as nosas costas, sí. Que se recollen nas nosas costas. Sí. Por iso hai que recorrer, pois, sobre todo, ao polvo de Marruecos. Sí, e de outros países que están xa empezando a abastecer. Sí. Entón, se non xa non damos feito, por decirlo de alguma maneira, imaginademos agora que se suman outros sí. mercados sí. Para, claro. para consumilo. Hombre. Entón, xa se está pensando na acuicultura. Estánse facendo xa estudos, espérase que a finais de ano se poda saber se a acuicultura, a cultivo digamos, sí. artificial en, sí. En cautiverio. En cautiverio, o cultivo, a crianza do polvo en cautiverio, pode ser productivo, pode ser viable, uh-huh. Pode, digamos que, compensar, axudar a compensar esa gran demanda uh-huh. que vai a máis e non para de polvo a nivel internacional. Ah, sí, sí. Uh-huh. O mercado intracomunitario, por exemplo, xera en uns 462 millóns de euros. Carai. En canto a consumición de polvo, aquí en Galicia, a maioría, como uh-huh. sabemos, comese conxelado, 78% do polvo que se come conxelado, uh-huh. un 10% fresco ou vivo e un 7% en conserva. Sí. O polvo conxelado lévase, como podes imaginar, o a palma, uh-huh. neste sentido, porque, claro, é o que se emprega para festas, romerías, claro. etcétera, etcétera. Uh-huh. Conxelado... despois as feiras. Sí, señor. Bueno. Bueno, estes son os gustame non me gusta de a ver se de hoxe. Sí, vale. Que máis vos tiña que comentar? Dúas cousas así de aquí da zona que me parecen interesantes. Unha ten que ver pois cos galegos que vivimos na emigración. Estivemos, como ben sabedes, no aí no vosso lugar, e agora estamos neste, retornamos. Sí. E dende alí xa fomos activistas culturais, como sodes vós, uh-huh. facendo radio, publicacións culturais, etcétera, uh-huh. etcétera, etcétera. Pois dous, sobre todo unha desas mulleres que xa aí traballou arreo para defender a cultura galega e agora fai aquí, é Moncha Prieto. Sí, sí. Son a vos, sí. de Moncha Prieto. Sí, unha que tamén algo de radio fixo. Exactamente, fixo pouco de todo. Foi hasta presidenta de ERGA, que é Espacio Radiofónicos Galegos. Sí. Levaba o programa sempre en Galicia. No. No, como era? Galicia, algo máis. Eso, sí. Galicia, algo máis. Pero, sí, sempre Galicia o vosso. Sí. Disculpade o lapso. No, ten importancia. No, refírome que... O Galicia algo máis, correcto. Sí, sí. Cornellá, que colaborei eu tamén. Sí, sí. Tú, claro, tú sempre en Galicia, claro que sí. Pois, correcto. Uh-huh. Pois, Moncha Prieto, afincada aquí no seu sober natal. Sí. Pois, despois de andar na migración, como andivo, moitos anos en Barcelona, tamén estivo tempo en Santiago, ali en Milladoiro, uh-huh. volveu aquí a, como digo, a súa terra natal, en sober. Sí. E este... O vindeiro sábado, este día 11, este sábado 11, fai en Sober, organiza a segunda escaleira literaria. É unha homenaxe a Antonio Fraguas, en Sober, organiza ela totalmente e colabora pois, o Concello de Sober, uh-huh. e particulares pois, neste acto. É un acto pois poético, básicamente poético-musical, sí. na que, pues, despois da presentación do persoeiro que se dedica a letras galegas, Antonio Fraguas, uh-huh. eu farei unha pequena reseña da súa vida e obra, e despois diferentes autores, poetas, pois recitarán as súas creacións ali na casa da Cultura, no Centro Sociocultural de Sober, e tamén alumnos do CEI plurilingüe dali da mesma localidade e tamén unha representación dunha lenda. A lectura de poemas e a vida e obra de Antón Fraguas, uh-huh. Bueno, os máis pequenos tamén amosarán as súas obras e ao final unha pequena peza tamén teatral da Escola Municipal de Teatro de Sober. Muy bien, muy bien. E todo, pois, é o segundo ano, o ano pasado funcionou moi ben, e repite este ano con esa escaleira muy bien. Poética, escaleira poética, porque unha escaleira destas que se abren, todas as obras van, digamos, que colgadas, penduradas na escaleira. Entón, a xente vai nas collendo ali a medida que as vai... Como é que non lle puxo escada? Que sería escada, correcto, pois non sei. No, é unha... unha pequena, sí, bueno. Unha pequena apreciación. Bueno, que non ten por que ser... É unha tontería miña, va. Non, a tontería non, que o concepto correcto, unha cosa é escaleira, outra escada. En galego, claro. No galego normativo sabemos que a escada é ademán e a escaleira é a outra de obra, non? Por sí, ese sí. Estilo. Bueno, pois non sei, supoño, ao mellor nin o pensou estas cousas, sabe? Vale. Nin o pensou. Nada, no, entón, un acto moi bonito, estive o ano pasado, e xa non pois... Pediume... É fermoso, ademais. Pediume o retrato ilustrado de Antón Fraguas. Antón, sí. E de paso, pois, que o tema da reseña que me encargaré eu sabes que apoio en todo o que faga falta. Moi ben. E aí estamos, xa que... Pois, un acto moi bonito, para este... Moito sábado, que teñas moitos éxitos, que seguro que teraides, seguro. Leña, moi ben, forza. Que máis? Outra, dixeches dúas cousas, dixechenos unha, a desober, e a outra? A outra, pois, que como cada ano, chegando a estas datas, mediados de maio, así, pois temos ali abaixo, no sur de Lugo, xa casi con Valdeorras, as terras de Quiroga, e temos a exaltación do aceite de Alá. A mostra, a 19ª mostra do aceite de Quiroga. E vai ser este domingo día 12. Entón faise ali unha demostración de como se moía antigamente a aceituna. O muiño tan famoso que... Para que a xente vexa simbólicamente como se facía. Sí, señor. E despois haberá cinco colleiteiros do lugar, pues, vendendo o seu aceite que... Despois da cata, unha cata así que fan previa a esta celebración, estes días de atrás, xera unha cata, e bueno, din que unha calidade excelente deste ano, e que bueno, que convidan a todo o mundo a ir, a catalo e a mercalo. Moi ben. Porque aparte da demostración esta no muiño, un muiño que hai restaurado, alín Vendilló, entre sí. Quiroga... e Montefurado, unha localidade dos moitos que hai, un deles que está moi ben restaurado, pois fan esa exhibición, esa demostración da moenda antiga na capela das Zarrapas, o lugar ali onde está tamén o muiño. Faz unha cata aberta ao público, todos aqueles que queiran un pouco iniciarse moi curto, moi básico, por ese sentido, pero o que queira probar o aceite da man de expertos na materia, pois dará unhas indicacións de bueno, de que as cualidades que ten, claro. O amargor típico do aceite de Quiroga, porque é, se ten máis ou se ten menos. Ata agora tamén algunha noticia de hoxe mesmo que publicaba o Concello de Quiroga, que andan dende o goberno local, andan pois a ver se consiguen que lle concedan a etiqueta de biosaudable. Ajá, ajá. Que bueno, que ten un nivel de antioxidantes moi moi alto. Claro que sí. Que eso pois supón que sexa anticanceríxeno. Bueno, é que están esperando que expertos da universidade de aí de Andalucía certifiquen de que sí, que reúne unhas condicións e que aparte pois se poda, digamos, poñerlle esa etiqueta máis, que dará máis valor. Para máis valor, máis valoración, exactamente. Sí. Moi ben. Pois se lo probastes algunha vez, pero convidovos a que o provedes. Moi ben. De feito, eu este ano podo presumir da miña primeira colleita de aceite. Moi ben, anda. Sí. Pois perfecto. Bueno, impresionante, a verdade. Como hai pouco, hai que estiralo. Administralo. Hai que uso como se foran baguas. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Pues... Pero se vides por aquí, darei vola a probar. Pois, pues, a disfrutar del... Eu xa o provei na tua casa. En moitas ensaladas. Ah, ti probaste, pero non era do meu, era dun que facía. Sí, vale, bueno, vale. Dun que facía, sí. Bueno. Correcto, xa sabes, que moi bon. Moi buenísimo. Pois, pues, parabéns, Albert, ou digo... José Manuel. Tamén envíe os nosos parabéns a Alberto, que... Temos que falar un día con él, que nos merece, conte algo da súa vida. Pois falar, a ver, que anda moi ocupado. Sí, algo. Sabemos, sí. Veña. Pois veña. Unha aperta grande, Xosé Manuel, e moitas grazas. Hasta igualmente, hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues despedimos a Xosé Manuel. Adiós, amor.